Molt bona vesprada a tots. Una nova edició de València Abierta. Avui i tota la setmana el director d'este programa ens deixa a soletes a les xiques per a conduir el seu barco, però només esta setmaneta, eh? Arantxa Ferrer i una servidora, Sílvia Tomàs, vos volem donar la benvinguda un dia més a València Abierta. I és un plaer presentar a la que esteu sentint tot el matí, Arantxa Ferrer, fallera major 2015 de la falla Escalante Marina, presentada ahir diumenge amb tots els honors. Com estàs? Hola, Sílvia, molt bé. Mira, ahir me passi tot el dia plorant, aixina que, per favor, anem a parar ja, que no puc més. Se t'ha quedat aixina com la veu, aixina que se queda després de, sí, els xiquets després del plor, pues se t'ha quedat aixina. Sí, sí, i la cara, en la que m'he alçat avui, mare meua. Bueno, fes-mos una crònica. Croniqueta aixina, no molt sentimental, perquè no plores, però una crònica de com va ser l'acte. Bé, va ser un acte molt bonic, molt familiar, és una falla xicoteta, i però bueno, la veritat és que molt especial per a mi, clar, i per a la meva companya Clàudia, la fallera major infantil, que estava preciosa. I bé, ens va visitar el nostre amic Vicente Alventosa, que va fer de mantenidor en una presentació que varen treballar molt tots els de la directiva, i després és una sorpresa el cantant valencià Fran Viana, que va vindre a cantar l'himne i que va agradar molt a la gent, la veritat. Molt bé, en ganes de començar ja totes les activitats falleres que tenim per davant. Sí. M'han dit que Vicente Alventosa, que és el rei de la improvisació, sí, portava un guió i tot. Sí. Ella és el rei de la improvisació i jo sóc la reina de preparar les coses quan tinc que fer algo. Entonces, jo me obsessione molt en preparar. I ell va prendre un poc nota de mi i va dir, me'l tinc que preparar, si no me renyirà, Arantxa. Bueno, hem de dir que el passat divendres, que tenies festa, merescuda festa, molts dels oients van estar pendents dels teus preparatius i te van enviar moltíssima sort i carinyo a través de les nostres xarxes socials, eh? Els vaig llegir i els dono les gràcies, i també als oients que van estar ahir, que n'hi ha oients que no se perden una i sempre estan ahir al nostre costat, així que moltes gràcies. Bueno, tenim moltíssimes coses que contar en este dilluns, després d'un cap de setmana mogudet i estiuenc. Avui, per exemple, els virus, dit així, sona mal, però és que estan d'actualitat i hem de tindre un huequet per a parlar d'ells. Que sí, que Teresa Romero en principi ja no té el temut virus de l'èbola, tot i que falta la reafirmació, la confirmació amb una segona prova, però avui hi ha un virus del que no ens lliurem, és un clàssic que apareix per Orient, allà per novembre o desembre, i que ens complica la vida fins abril o maig, és el virus de la grip. Avui comença la campanya de vacunació en els centres d'atenció primària de la comunitat. L'any passat van ser més de 47.000 persones les que van passar la grip a la comunitat. Per això han repartit més de 800.000 dosis d'esta vacuna per a previndre-la, per a previndre complicacions, perquè ens diuen des del sector sanitari que bé, que encara que pareixca que 47.000 persones són moltes, la campanya passada va ser molt normaleta, eh? Però esta també continuarem parlant de la cepa A, d'esa grip A. Si estàs sa, si no estàs en els grups de riscos, bueno, pues també t'anem a donar consells de què has de fer per a passar el millor possible esa grip si te toca, i sobretot ens diuen, i volem que ens aclaren, que no vagis a treballar, Arantxa Ferrer, si tens la grip, no, que és una falta de responsabilitat. N'hi ha que quedar-se en casa quan està la grip. Jo no tinc grip, eh? Tinc un constipat que s'ha allargat durant 2 setmanes, espero esta setmana recuperar-me. Però si és de veres que molta gent va treballar inclús en la grip, i ha que tindre cuidado, que és una cosa que s'escampa com la pólvora. I tant que sí. Bueno, i també és cert que ahir teníem una cita important, el Dia Internacional contra el Càncer de Mama. Una cita amb la conscienciació, amb la informació que volem fer avui, de la que volem fer avui balanç amb una de les representants de l'Associació Espanyola contra el Càncer ací a València, amb Elena Ayoza. Hi havia molts actes, el principal, bueno, supose que la marató, no? La mitja marató que ahir va plenar els carrers de València, que va ser tot un èxit de participació i que, per cert, per cada corredor, per cada runner que arribava a meta, la Fundació Trinidad Alfonso donava 1 euro per a la lluita contra el càncer. Volem saber com va anar el cap de setmana i volem continuar celebrar avui, dia després, a missa labor de conscienciació i d'informació tan important per a previndre el càncer que més incidència té entre les dones. Parlarem de literatura i de futbol. Bueno, quina pallissa que ens donaren ahir, Arantxa. Jo no sé, el senyor Bau, oui, bé, els equips valencians, tant el Llevant com el València, no han tingut molta sort este cap de setmana. Però bé, jo crec que vindran l'argument de que no es poden guanyar tots els partits i que algun dia tenia que arribar la derrota del València. Se acabó el paseo, és el titular que llegit a Gauden Villas, que avui també serà protagonista en el temps dels esports. Estarem amb Tito Bau, amb Pau Fuster, amb Salva Folgado, que ens contarà pues, com ha anat l'entrenament, com estan els tocats del València i moltes més coses que parlarem en el temps dels esports. En un València Abierta que arranca a les 12:36, comencem. 97.7, la radio que escucha la gente, es una radio diferente, es la 97.7. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96 391 51 91 o visítanos en calle Pinzón 6. Complete el curso definitivo de inglés del método Vaughan con otros 16 libros adicionales y continúe aprendiendo inglés. Cada domingo una nueva entrega por solo 6,95 al comprar Levante, el mercantil valenciano. El curso definitivo de inglés, mi curso. Ahora todos los domingos en tu kiosco. Con mi método, hablarás inglés. No me lo puedo creer. El colchón número uno en ventas de Dormitienda, ahora el 60%. Solo 200 unidades y te lo llevan gratis a casa. Corre que se acaban. Dormitienda, número uno en calidad y precio. MN4 busca a su talento 10. Lo tuyo es cantar, bailar, la magia, los monólogos o cuál es tu talento. Si quieres convertirte en una estrella, inscríbete al casting de talentos de MN4 hasta el 8 de noviembre y te llevarás 600 euros si eres uno de los ganadores. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla, parking gratuito. Síguenos en Facebook y Twitter. Valencia Abierta, te escuchamos. He perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos. Tú, y ese dona, que s'estàs escoltant i que tenies en el cap idees equivocades del que li agrada o no li agrada a un home, vas a sentir el que diuen tres sabuts de la London Metropolitan University, que han descobert 14... Arantxa, 14 no, ni més ni menys, 14 coses que pensaven que als homes no els agradava, però els agrada molt. I entre elles, bueno, que se pode resumir al final en que sigues natural, que sigues tu mateixa, que no enganyes, però jo això no sé si és de veres o no. El cas és que han fet un estudi, són tres, a més, sabuts d'això perquè treballen en la teràpia de parella i tot això, són sociòlegs, psicòlegs, i diuen, entre altres coses, que la primera cosa que li agrada a un home és que vagis a cara llevada. Sí, sense quilos i quilos, no? Me imagino que aquestes xiques que es veuen tan boniques, tan precioses, en 50 quilos de maquillatge i després el lleven i te peguen un susto, no agraden, però tant com en la cara llevada, no sé jo. Jo és que crec que els extrems no són bons. Ni cara llevada, ni quilos i quilos. Una cosa natural se pot aconseguir avui en dia en tots els productes que tenim, però és que, a més, viuen en esta enumeració de coses que els agraden als homes, que a mi m'agradaria que a través de Facebook o de Twitter els homes digueren si estan d'acord o no. Un poquet de tripeta, de panxeta, una panxeta incipient, que a això els agrada. Diuen que te deixes d'acomplexar ja d'aixòs quilos de més perquè a ells els agraden les curves. I esa panxeta és una de les coses que més els agrades. També un poquet d'arrugues, però no moltes, eh? Unes arruguetes d'estes que denoten madurez i experiència. Clar. Les estries, això jo no m'ho crec. Però és que les estries no poden agradar si a ningú. Tot. Sí, té raó. Clar. Arantxa, si ajuntem les 14 coses que diuen en esta llisteta, Déu meu, Déu meu. Bueno, jo... Mira, les estries, clar, a veure, ara ho estic llegint detenidament i sí. Diu que són un recordatori de, dels fills, no? De, pues, són marques que apareixen quan ja ha sigut mamà, no? I a l'home li recorda pues, això tan bonic que comparteixen junts. Bé, no sé jo. Anem a mirar la cara més romàntica de tot això. Els pits naturals, bé, això sí que m'ho crec, sí, que no t'operes, vamos, que dices que les coses siguen com són, si són xicotetes, xicotetes, i si són grans, grans. Diuen que també la, que la roba interior combina... No combina. Ai, lo de combinar la roba interior és un fuera parte que farem un altre dia i que comentarem en la nostra experta en moda, Inma Aznar. A voltes no és fàcil, combinar. No. De fet, és que quan trobes una peça que és còmoda i que te senta bé, pues, pràcticament llevada i posada, llevada i posada, llevada i posada. Que vagis en el moño sense tenyir. Bueno. Això és necessari, no. No és precís. No. No és precís, perquè n'hi ha tintes molt xulos. Que se t'olvide la meitat d'un xiste, que sí que a ells els agrada que t'atabales, que no acabes un xiste, que els pareix molt natural i molt espontani, que t'agraden els xiquets, que te poses qualsevol samarreta per a dormir i que se t'olvide quitar-te, llevar-te el maquillatge, perquè això forma part de la teua naturalitat. Que, i és malíssim per a la pell. Que te pots alçar en els ulls fets. Bueno, el cas és que, com diu la meva companya Arantxa, jo no sé si agarres totes aquestes coses, aquestes 14 coses que diuen els de la Universitat de London Metropolitan, i te les poses damunt, més que natural, acabarà sent un monstruet. Entonces, demane, per favor, l'opinió masculina en el Facebook o en el Twitter, a veure si això de la naturalitat portada a l'extrem els agrada tant com diuen estos sabuts, per a posar-lo o no en pràctica. Vull dir, que hi ha hagut, Arantxa, una boda este cada setmana. Una boda que ens recorda molt a esta pel·lícula per diverses qüestions. Ocho apellidos vascos. Yo pensé que era feliz. Perquè ens recorda, a veure, que, quins són els protagonistes, a veure si veig jo els, per què s'assemeja. Bé, la protagonista és la mitat d'esta cançó, Leire, de La oreja de Van Gogh, que compartís cançó amb David de Maria. I com la peli Ocho apellidos vascos, s'enamora una xica del País Basc i un andalús. Hasta ahí no vaig a destripar res de la pel·lícula, si queda algun espanyol que encara no l'ha vista. Bé, la qüestió és que la cantant de La oreja de Van Gogh s'ha casat este cap de setmana el seu xic amb el que soles compartia mesos de relació. Bé, i este xic és un andalús que vem en la foto i que, bé, podien protagonitzar els dos la segona part de la pel·lícula Ocho apellidos vascos. La cantant ha estat acompanyada pels seus compis de La oreja de Van Gogh en una boda molt comentada en les xarxes socials. Ella, com veus, hem pogut veure en les revistes, anava molt, molt senzilleta. Sí. En un vestit satinat, en una part de tul, en el cap, en una replegat, bé, la cara molt, molt senzilla, no? Molt esta natural. Esta és una novia molt natural, sí, sí. Com la llista d'abans. Sí. Bé, o sigui que al final la basca i l'andalús s'han casat. Ella va ser nòvia de, durant molt de temps d'un actor conegut també, no? Sí, Antonio Velázquez, en el que va estar 3 anys, van tallar fa poquet i després va trobar a este xic, Jacobo Bustamante, en el que sols mesos després ha passat per l'altar amb ell. O sigui que ho tenia molt, molt clar, la cantant de La oreja de Van Gogh, Leire, el coneixerà a este xiqui protagonitzar la seva pròpia versió de la pel·lícula Ocho apellidos vascos. Estic llegint la crònica de la boda que van acudir la presentadora Luján Argüelles i, entre altres, el cantant Àlex Ubago, que m'agradaria veure una foto d'Àlex Ubago, perquè encara que l'hem sentit últimament en Laura Pausini, sí, no el vem per cap puesto. No, además, m'agradaria també veure una foto d'ell, no, ja en el moment boda al xic, no, quan les corbates es lleven i es posen en altres puestos, perquè no me l'imagino donant tot. Jo tampoc, la veritat és que no. Mira, el tinc ahí imaginat cantant balades i el pobre xic pues, pot ser divertit. Segur, segur. Segur, segur. Gràcies, Arantxa Ferrer. Són les 12:45. Fem una pauseta i parlem d'aquesta cita del cap de setmana contra el càncer de mama.

y a las donaciones de los propios corredores, a las inscripciones online, pues también hemos podido recaudar dinero. O sea que el balance es muy positivo. Y el medio maratón fue una de las carreras del domingo, que también hubo bastantes más. ¿Cuántas más? Porque hubo un montón de citas. Recuerdo que en Levante Televisión hace unas semanas estuvisteis con nosotros comentándonos toda la agenda prevista. Sí. Y bueno, por ejemplo, la gala Ponte Guapa, unas jornadas que se repiten año tras año porque se convierten en todo un éxito. Sí. Ponte Guapa la tuvimos en Valencia el viernes y luego además previamente el jueves había tenido lugar en Gandía y el viernes también en Burjasot. Es una feria a beneficio nuestra que contó también, pues estoy viendo aquí cifras, pues con el paso de casi 6.000 personas entre las tres localidades. Aprovechamos para difundir nuestros mensajes de prevención y bueno, quien pone en marcha esas ferias, pues todo lo que se recauda también es a beneficio nuestro. Claro, o sea, así que muy positivo. El lunes de la semana pasada tuvimos también una mesa redonda contra el cáncer en el que estuvieron participando pues más de 50 mujeres que han tenido cáncer o están ahora en proceso de. Y fue algo también muy positivo porque también se trata de darles la palabra a ellas y aprender de ellas, de cómo superan esas circunstancias y que se apoyen las unas a las otras, porque a fin de cuentas, sobre todo se trató de eso. Estoy leyendo aquí también, entre otras de las cosas que organizáis, esta que me acabas de comentar, el broche de oro, por ejemplo, de las jornadas que Ponte Guapa, que Farmacia Boys también organizó en Valencia, fue un desfile de mujeres afectadas por esa enfermedad, que son las auténticas protagonistas para demostrar, Elena, que esta batalla se puede ganar. Sí, yo creo que, a ver, en el cáncer de mama y con todos los cánceres, tenemos mucho miedo cuando oímos la palabra cáncer y nuestra principal labor desde la Asociación Española contra el Cáncer consiste en desmitificarlo y animar a la gente a que pierdan el miedo, porque es el desconocimiento el que genera tanto miedo y no es así. Es cierto que es una enfermedad y que es dura, pero que es una enfermedad que se está cronificando, tanto el cáncer de mama como el resto. Lo que pasa es que ahora nos centramos más con el cáncer de mama. Y estas mujeres participando en el desfile, pues es que eran las mejores embajadoras de nuestra labor, porque de verdad que son un auténtico ejemplo de superación y de cómo enfocar la vida desde un punto de vista positivo y de crecimiento. Dices que esa es vuestra labor, la de los medios de comunicación, la nuestra es no dejar nunca de informar y seguir concienciando a la sociedad de la importancia, yo creo que de algo clave, que es el diagnóstico precoz, Elena. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer nosotras mismas como personas individuas que ahora mismo estamos sanas, pero que debemos estar pendientes siempre? Sí. A ver, pues hablamos del cáncer de mama. A partir de los 45 años tenemos que hacernos las mamografías. Yo creo que hoy en día la mayor parte de nosotras va haciendo revisiones periódicas en el ginecólogo, pero si no las hacen, hay que hacerlas. Y luego, además, cuando llegamos a los 45 años ya vamos recibiendo la carta de citación para hacer esa mamografía. Al mismo tiempo, si durante el tiempo que transcurre entre una mamografía u otra, o aún no nos toca hacernos mamografías, pero nos hacemos una autoexploración y notamos que hay algún bultito o algo que no nos cuadra, tenemos que acudir a nuestro médico de cabecera para comentarlo y para que él nos oriente. Es el estar muy pendiente y el coger las cosas a tiempo lo que hace que nuestra experiencia con el cáncer pueda ser de una manera y de otra. Y luego, además, hay factores en nuestros hábitos que están en nuestras manos modificar. Para prevenir el cáncer de mama podemos empezar a hacer ejercicio desde hoy. Ya no hay que esperar a mañana, pero hacer un ejercicio moderado ayuda. Y tener una dieta baja en grasas, si nos vamos a adoptar la dieta mediterránea tan famosa nuestra, pues tenemos un estudio que hemos estado financiando desde nuestra fundación de la Asociación Española contra el Cáncer, que dice que ha llegado a la conclusión de que la dieta mediterránea puede llegar a reducir hasta un 30% el riesgo de padecer cáncer de mama. Entonces, son cosas sencillas que, por supuesto, tampoco van a determinar de manera radical que tengamos cáncer o no, pero si hay cosas que nosotros podemos hacer por nuestra cuenta para que podamos asegurar tener una vida mejor, pues qué duda cabe que si está en nuestras manos es mejor ponerlo en marcha. Observarnos, acudir al profesional, autoexplorarnos, adquirir hábitos de vida saludables son cosas que están en nuestra mano para poder controlar y contener esta enfermedad y que al final se convierta, como estás diciendo, en una enfermedad crónica o incluso en una enfermedad pasada y que estemos absolutamente libres de ella. Pero hay mujeres que están en este momento, en este mismo momento, luchando contra el cáncer de mama. Están en esa plena lucha y ¿qué pueden encontrar en vuestra asociación, Elena? ¿Qué apoyo? ¿Qué hombro encuentran en la asociación? Sí, nosotros tenemos aquí un equipo de profesionales psicólogos. Tenemos además un programa específico centrado en las mujeres con cáncer de mama. Estamos en nuestra sede de Polo de Bernabé, pero también estamos con nuestros psicólogos en 7 hospitales de la provincia. Entonces, si tanto las mujeres que tienen cáncer de mama como el resto de cánceres, pero también sus familiares, nosotros estamos aquí para apoyarles. Nuestros servicios son totalmente gratuitos, entonces lo primero que pueden hacer es ver si en su hospital están nuestros equipos de psicólogos y si no, contactar con nosotros aquí en la sede donde también se atienden a los pacientes y a los familiares. Además de esto, hay otro tipo de actividades en las que tenemos talleres de automaquillaje para que, pues bueno, si se ha pasado por la quimio o radio y ha cambiado un poco nuestra imagen personal, pues también se ofrecen consejos y trucos para que una pues se pueda maquillar y se vuelva a sentir favorecida, porque esto también es muy importante a la hora de afrontar el día a día. Hay también actividades de talleres de pilates, talleres de manualidades, tenemos también actividades de salidas culturales para buscar también, a ver, cuando se está pasando el momento duro, ¿no? Pero para luego también seguir relacionándose y tener otro tipo de entretenimientos que son muy positivos. Si hay alguien que está desconcertado y no sabe muy bien qué es lo que le ocurre o cuáles son los pasos que se suelen seguir en el proceso del cáncer, estamos aquí para apoyarles y para contarles, con lo cual o nos llaman, aprovecho para decir nuestro teléfono, que es el 963-39-1400. Si no, también tenemos mucha información en nuestra web, que es www.afc.es. Y luego, a nivel general, estamos también en Facebook con AFC Valencia y pues hemos nacido este año en Facebook, pero tenemos ya casi 3.000 seguidores. Yo creo que es una manera muy fácil de estar al día con las actividades que hacemos y también con los consejos que vamos difundiendo en relación a los diferentes tipos de cáncer, porque en base a la época del Día Mundial del Cáncer de Mama o el cáncer de colon, pues según la época en la que estemos del año, publicamos también consejos de salud relacionados con cada uno de los tipos de cánceres. Entonces, también es una manera muy sencilla de estar al día y de saber qué es lo que cada uno podemos hacer para evitarlo. Para evitarlo o para luchar contra él, lo mejor es acercarse a la Asociación Española contra el Cáncer a través de todos los sistemas que nos ha contado Elena Ayoza, y sobre todo me quedo con ese mensaje, que perdamos de una vez el miedo a esa palabra, que afrontemos la enfermedad si la tenemos que afrontar con todas las herramientas posibles y que sigamos de alguna manera ayudando a la lucha contra el cáncer de mama, que cada día conquistamos un poquito y ganamos una pequeña batalla. Gracias, Elena, y que sigáis haciendo vuestra labor como la estáis haciendo. Muchas gracias a vosotros. Servicios informativos. Llega el momento de la información, arriba el moment de posar-nos al dia amb la companyia del nostre amic i company César Molins, que ens acaba de fer arribar totes les notícies. Jo vaig a llegir la primera, que evidentment és la que ocupa avui les portades i la que al llarg de la setmana també serà protagonista. L'Ebola, l'auxiliar d'enfermeria Teresa Romero, se sometrà demà a noves proves per a descartar definitivament l'existència del virus en el seu organisme, César. Sí, de fet, ara mateix està parlant el portaveu del Comitè Científic del Govern Central. Està fent, almenys està deixant clar este matís, no? El punt important és saber quin és el moment en el que es considera la primera prova que ha donat negatiu, i a partir d'ahir quan hi ha que comptar 48 hores. Aquesta primera prova per al comitè científic reunit este matí és ahir, per tant, serà demà quan s'efectua la segona prova i, per tant, demà se sabrà si és negativa també i, per tant, estaria ja fora de perill. Segons ha dit este matí també el doctor José Ramón Arribas, director de la Unitat Infecciosa del Complex La Paz Carlos III de Madrid, de confirmar-se ese primer PCR negatiu, Romero serà una persona curada i podrà abandonar el seu aïllament. En conseqüència, Teresa Romero podria dur ja una vida completament normal des del punt de vista de contacte amb les persones. El doctor també ha insistit en el fet de que la evolució de la pacient ha sigut molt positiva en les últimes hores, inclús la dels seus pulmons, que, diguem, els ha afectat. S'ha destacat sobretot la fortalesa mental de Teresa Romero en este sentit. Ens llevem el barret en com ha afrontat, en principi, per lo que sabem i per lo que s'està filtrant, com ha afrontat l'enfermetat Teresa Romero. Els liquidadors de Radiotelevisió Valenciana rectifiquen i anuncien que finalment acudiran demà a les Corts. Sí, és que en un principi havien comunicat Sílvia la seva absència per motius d'agenda contraguts prèviament. Segons fonts de RTVB, els liquidadors han registrat este mateix matí un escrit en les Corts per tal de confirmar la seva presència davant la comissió parlamentària per informar del pla de liquidació. Este és el segon escrit que presenten després de que en el primer els tres liquidadors, Carlos Cervantes, José Hernández i Carlos Pérez Marsa, justificaren la seva absència davant la poca antelació en la que havien rebut la convocatòria. No estan, finalment, els liquidadors han dit que han modificat, han rectificat i han dit que demà estaran en les Corts. La seva compareixença havia sigut sol·licitada pel grup socialista. Un altre assumpte, més de 400.000 valencians rebran productes no perecedors del Banc d'Aliments en 2014. Ho ha anunciat este mateix matí el delegat del govern en la comunitat, Serafín Castellano, diu que seran més de 5.000 tones d'aliments. Això posa de manifest el fet de que la crisi ha afectat molt a la societat valenciana. La major part d'aquestes 5 tones d'aliments, 2.000 seran per a Alacant, 2.000 per a València i la resta per a Castelló. Segons Castellano, la novetat enguany és que entre aquests lots d'aliments s'inclou llet de continuïtat per a la lactància i també els coneguts com a potitos, no? Per a que, també posa de manifest el fet de que cada vegada és més la població infantil afectada també per esta crisi econòmica. L'ajuda compta amb un pressupost de 4 milions d'euros i una segona fase d'aquest any 2014 està previst que s'entreguen 3 milions i mig de quilos de productes entre les tres províncies de la comunitat. Troben un dolfí mort en les platges del Saler. Sí, estava barata l'arena, segons fonts de la policia local. El dofí fou encontrat a última hora d'ahir per els veïns que van alertar la policia. Els agents avisaren al mateix temps al servici de la Universitat de València per tal de que determini les causes de la seva mort i, segons la policia, el dofí estava en un estat inicial de descomposició. Bé, ens ha preocupat molt esta notícia, successos. La Policia Nacional investiga la troballa del cadàver d'una dona jove que va aparèixer flotant ahir en aigües de la platja del Postiguet. Sí, un cos sense vida, una dona de 33 anys, nacionalitat espanyola, trobat sobre les 10 de la nit al costat de la zona de Llevant, en la província d'Alacant. El cos no presentava signes de violència externa, la víctima estava casada, lo que sí que sap és que havia abandonat el domicili conjugal la nit anterior, per tant, havien transcorregut unes hores sense saber el seu lloc on estava. A falta dels resultats de l'examen forense, una de les principals hipòtesis que es manegen és el fet de que ha pogut sofrir un accident. Bé, tràfic, balanç del cap de setmana que fem tots els dilluns i que no ens agradaria fer, però segons la DGT 10 persones han mort en els 7 accidents mortals ocorreguts en les nostres carreteres. Sí, 3 dels morts motoristes. A més, en aquests 7 sinistres mortals ocorreguts entre les 3 de la vesprada de divendres i les 12 de la nit, 27 persones ferides. En el que portem d'any, 895 persones han mort en les carreteres espanyoles i justament avui, Sílvia, la EGT ha posat en marxa una campanya de vigilància en les carreteres secundàries perquè, segons diu la EGT, ve molt de temps ja matisant aquest assumpte i és que la major part dels accidents, entre el 70 i el 80%, es produeixen en aquestes carreteres secundàries convencionals i aquesta campanya estarà en marxa fins al pròxim diumenge. Precaució, per favor, moltíssima precaució, si ens esteu sentint des del cotxe. Anem ja amb la previsió de l'horatge. Continuarà este temps tan meravellós i estiuenc? No només continuarà, sinó que demà farà encara més calor que avui. Més? Perquè si avui la previsió de temperatures màximes és de 29 graus, en este cas un tinyent, a ser València esperen uns 28 en les hores centrals del dia, demà la màxima es registrarà, sí, a la capital, a València, i serà de 34 graus. En principi, degut a l'entrada de vent de ponent, que va bufar de fluixa moderat en general, però amb ratxes fortes de 70 km per hora a la província de Castelló. Este vent de ponent va fer que les temperatures es vinguin amunt, i així en les hores centrals del dia, així a València capital, en la província de València està previst que els termòmetres estiguin fregant i això és 34 graus segons la informació de l'Agència Estatal de Meteorologia. Avui seguirem amb temperatures elevades, com estàs comentant, el vent no bufa avui de ponent, ho fa fluix variable en predomini de llevant i el cel pues, mires cap amunt i no hi ha apenes cap núvol. Ponent i calor, demà 21 d'octubre, sí, no sí. M'ho puc creure. Sí, sí. Bé, gràcies César per tota la informació, te sentim a les 2. Molt bé, fins ara. Momento de los deportes que conduce magistralmente, como siempre, el maestro don Tito Bau. Tito, bienvenido. Super Silvia. ¿Qué tal? Bien hallada. Me hubiera gustado estrenarme en esta suplencia de Chimo Rovira con una victoria y poder hablar de alegrías y poner goles, que Arancha cuele esos cortes de los goles del Valencia, pero no es posible. Es el primer partido de la actual temporada en el que no ponemos cortes de goles porque sería casi un insulto, pero alégrese porque tenemos un equipo de lujo. Sí, sí, sí, sí. Para estos minutos de deportes en Valencia Abierta. Demostrar. Tenemos análisis con Gauden Villas. Gauden Villas, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hemos podido leerle en el periódico Superdeporte hoy, que además hace un análisis perfecto e impecable del partido y titula "Se terminó el paseo". ¿Se ha acabado lo bueno, Gauden? ¿Nos estábamos acostumbrando a algo que no es lo habitual? Hombre, yo no creo que se haya acabado lo bueno, porque la verdad es que me espero todavía cosas bastante positivas del Valencia esta temporada. Lo que sí creo es que se ha terminado una cierta noción como de que el Valencia estaba por encima del bien y del mal. Es decir, que las victorias hasta ahora habían sido todas bastante claras, con una superioridad manifiesta, pero basadas en algo que no vimos ayer, y es en ponerle al juego tanto empeño como al rival. Entonces, yo decía en el artículo que parecía como que era poco menos que cuando vas a comprar tres artículos de algo y te regalan el cuarto. Aquí parecía que ganando tres partidos te iban a regalar el cuarto. Entonces el Valencia se encontró con un Deportivo que francamente fue superior en todas las acciones. Cada vez que saltaban por un balón se lo llevaban ellos, cada vez que había un rebote se lo llevaban ellos. Entonces se demuestra que el Valencia es un buen equipo, que puede llegar muy lejos, sí, pero luchando tanto más que los rivales, que es lo que había hecho hasta ahora, ¿no? Yo de ese artículo, señor Villas, página 6 de Superdeporte, la edición de hoy, sin acritud. Usted no tiene acritud. Ninguna, don Catito, ya lo sabes. Me quedo con una frase antes de dar paso a Salma Folgado de la Ciudad Deportiva Paterna para ver la última hora rabiosa, la actualidad rabiosa, los lesionados. André Gómez, que usted lo echa de menos en su artículo. No, yo todos, ¿no? Sí, todos, todos. Pero hay una frase que para mí define mucho el partido de ayer, que es, dice usted textualmente, el Valencia convirtió a un rival muy menor en un aspirante a Champions League y a un grupo de futbolistas desconocidos en auténticos fenómenos. Es lo que nos ha pasado, bueno, la tónica de los últimos años. El exceso de confianza ha generado que el Valencia haya sido considerado por muchos el equipo aspirina. Bastaba que un entrenador estuviera en la picota y a punto de ser cesado para que llegara a Valencia y lo salvara de la quema. Acuérdate el año pasado con el Almería. El entrenador es que lo iban a cesar y podríamos seguir la lista ad infinitum. Yo creo que es un accidente. Me parece que coincidieron lesiones importantes. La de Alves, fundamental, porque la verdad es que su sustituto no estuvo ni mucho menos a la altura, aunque eso fue en cosas circunstanciales. ¿Verdad? Y luego la de André Gómez, brutal. Es decir, su falta acabó descomponiendo al equipo completamente en el centro del campo, que es donde al final se ganan los partidos, ¿no? Señoría, le voy a leer otra frase suya de su artículo, hablando del suplente de Alves, que a mí me ha parecido pues realmente pues sí, acritud, como dice usted. Es, todo debut acarrea cierto grado de disculpa, pero su colocación en esa acción, habla del segundo gol, tapando el objetivo de la cámara del fotógrafo de Superdeporte, que andaba 20 metros del centro de la portería, no augura nada bueno. Ha definido la jugada de una forma gráfica absolutamente trituradora, ¿no? La verdad es que cuesta mucho, a mí me cuesta mucho criticar a un jugador después de un partido. Porque la verdad es que este chico llega nuevo, llega además de... ha jugado pocos partidos en primera, además con el Celta, un equipo modesto. Y no es fácil. Entonces, quiero decir que hay errores de falta de precisión en un portero, pues una salida por arriba, un intento de blocaje, que son disculpables. Lo que ya no me parece tan disculpable y me lleva a la sospecha, y por eso escribí lo que escribí, es cuando tú estás tapando el ataque de un delantero en el primer palo y te sitúas fuera de la portería. Entonces, eso ya ya no me parece un error de precisión, sino un error técnico impropio de un futbolista de primera división. Tampoco, en el primero tampoco estuvo muy, muy allá, pero es que en el tercero también, vamos, por lo menos yo, cuando estaba viendo el partido, yo comentaba, pero ¿por qué no ha salido? ¿Por qué no ha salido debajo de los palos? Porque claro, cuando a ti te encara un delantero, el portero lo último que tiene que hacer es quedarse bajo palos, porque entonces le da toda la portería. Es decir, que no dejó... vamos a esperar que sea simplemente los nervios del debut, porque a mí no me deja tranquilo de cara al futuro. Sí. Absolutamente de acuerdo con usted. Lo cierto es que yo también, aparte de la falta de Alves en la portería, el hecho de que André Gómez, una baja, se note tanto en un partido, yo no sé si es peligroso para un equipo. Por eso vamos a saber cuál es el estado de los lesionados con la persona que lo sabe de primera mano, quien está ahora mismo en los terrenos del Valencia. Salva Folgado, buenas tardes. ¿Lo salvan? ¿Qué tal? Buenas. Ah, vale. No sé si nos estaba oyendo o no, si estaba oyendo su presentación. Sí, perfectamente. A ver, hagamos balance del entrenamiento de hoy. ¿Cómo están los que faltan y que tantos echan de menos? Bueno, estamos hablando de André Gómez, que voy a entrenar a otra vuelta como un tir en las instalaciones de Paterna, pero tanto este futbolista no tenga problema para acudir a la cita del cap de semana a Mestalla davant l'Elx. Es decir, que André está totalmente recuperat i jugarà davant d'ell sense cap tipus de problema. Pues si hoy está como un tiro, a lo mejor lo que hubiera sido conveniente es que ayer hubiese jugado aunque fuera a media marcha, porque la verdad es que era a mí por lo menos se me hacía bastante difícil de prever que se iba a echar tanto en falta, ¿no? Sí, a més va ser una absència notable i jo este matí quan el veia entrenar també pensava el mateix, el podia haver endut i en un moment donat, si les coses no anaven bé, haver-li donat algun minut per a tractar d'arreglar la desfeta de la segona part. Però bueno, Nuno va decidir donar-li descans. És un futbolista que ho havia jugat fins ara absolutament tot i volia tindre-lo 100% davant l'Elx. ahí Nuno, yo creo que probablemente igual se equivoca veient-lo treballar este matí a Paterna, però qui millor coneix el futbolista és el entrenador, clar. Però no, y eso no puede ser precisamente lo que yo decía del exceso de confianza que demostraron los jugadores. No puede ser que se haya trasladado también al entrenador, que debería ser el último en dejarse impregnar por el exceso de confianza. Porque claro, es decir, a mí me parece muy bien que André Gómez haya que reservarlo para el Elche, pero me parecía un partido bastante más complicado el Deportivo fuera que el Elche en casa, ¿no? Parat este matí, al voltant del que diu Gauden, parat este matí Otamendi en sala de premsa, ha dit una cosa molt clara i ha dit que si el València se crea un equip invencible per estar en la part de dalt de la classificació i no lluita 100% contra qualsevol rival, pues a partir d'ahí va a patir, no? I jo probablement crec que és el que ahir li va ocórrer, no? Li van sentar, jo crec que mal, tanta victòria, tant d'elogi, etc. I jo crec que ahir a València li sorprèn la eixida del Deportiu de la Corunya i no troba cap argument per a combatre a un equip que anava al doble de revolucions que l'equip de Nuno. No sé si fallen Nuno i el futbolista o els dos, però jo crec que ahir el Depor sorprèn totalment al València. El València no s'espera esta resposta del Depor, independentment de que la baixa d'Alves se nota i molt, i també la de André Gómez se nota. Però no sé si esteu d'acord amb mi, si algú no té que sorprendre un mal moment és l'entrenador, precisament, que és el que ha de prendre les decisions decisives. Per exemple, els dos canvis que va fer en el descans Nuno, creieu que van ser acertats o no? Hombre, yo creo que sobre el papel fueron acertados. Lo que sucede es que luego, uno, el equipo no estaba para nada. Es decir, hay días en que las cosas no te salen. Y ayer al Valencia no le salía nada. Y dos, los futbolistas que salieron, pues no aportaron, digamos que a nivel individual, no aportaron demasiado. Sobre todo Feguli, que estuvo bastante desafortunado, como por cierto lo estuvo ya en el partido anterior. Carles Gil, yo creo que el chico también hace lo que puede, pero es que dispone de tan poquitos minutos que es muy complicado salir a demostrar al entrenador que vales si lo que te dan es minutos de la basura cuando ya vas ganando 3-0 o situaciones tan complicadas como la de ayer cuando ya vas perdiendo 2-0. Entonces, ¿sirvieron para algo los cambios? Pues la verdad es que para poco. Sí, para muy poco. Sobre os comento a los dos, tanto a Salva Folgado como a Gauden Villas, sobre la ausencia de André Gómez, con ser importante, que no debería serlo, la baja o la ausencia de un futbolista nunca debería repercutir tanto en el rendimiento de un equipo, y ahora os planteo los recambios. Felipe Augusto, a mí no me gustó, y Zuculini no existe para nada. Curioso el tema de Zuculini, al que nos vendieron en el momento de su fichaje como pues poco menos que un fenómeno, y así debería ser, porque el Valencia no tiene por qué foguear futbolistas de terceros equipos, y en este caso está siendo así, porque al fin y al cabo Zuculini pertenece al Manchester City. Entonces, si tú fogueas un futbolista para un presunto rival del año que viene en Champions, lo lógico es que te aporte un elemento diferencial. Entonces, si eso es así, no lo estamos viendo. Y luego a mí me sorprendió mucho lo mucho que se notó la ausencia de Gómez, sobre todo porque es que Parejo es el que tenía que haber dado un paso adelante. No está Parejo ni mucho menos tan fino como estuvo la temporada pasada. Yo no sé si es que es un chico de una fortaleza mental no siempre ha sido deseable, y a lo mejor el estar un poco en segundo término con la explosión esta de André Gómez pues le está haciendo venirse un poquito abajo, pero no es el Parejo de la temporada pasada ni el Parejo de Valverde. Entonces ayer él tenía que haberse echado el equipo a la espalda y naufragó sí. Completamente. Salva, hemos hablado de pues, los tocados, los lesionados. ¿Alves ha entrenado? No, lo de Alves es un virus, una molestia gastrointestinal que él le va a impedir jugar davant el Depor, y este matí nos ha costado a las instalaciones de la Ciudad Esportiva de Paterna. A ell i al metge li va recomanar que es quedara a casa. Este matí s'ha alçat, encara tenia molèsties, ha parlat amb el metge per telèfon, i per tant diríem que aquest virus està controlat, però de moment no el deixa treballar i avui s'ha quedat a casa. Demà l'equip descansarà i en principi este futbolista estarà totalment recuperat també per a dimecres tornar a entrenar i tornar a treballar. Gràcies, Alba, te sentim esta nit en Esports 97 nit. Gràcies. Adeu. Dios. Bueno, hemos analizado muy bien y detallado lo que se vivió en el césped de Riazor ayer domingo, pero si hay alguien que nos ha contado el partido paralelo que se estaba viviendo en la expedición valencianista y en las gradas, quien nos lo ha detallado fenomenalmente hoy en las páginas de Levante, el Mercantil Valenciano, es Pau Fuster. Pau, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Lim no recibe buenos mensajes, es el titular. Bueno, ahí veiem la foto de Kim y de Lai Hun, su venerada Lai Hun. ¿Me lo dice a mí? Sí, obvio. Yo soy junista de toda la vida. Bueno, Pau, tú que estigueres ahí, ¿quién va a ser la actitud? ¿Qué se va a viure ahí en la grada? Bueno, la veritat és que igual com el rostre de Kim Watko és molt d'una persona molt afable, molt simpàtica, agradable quan parles amb ell, a no ser que vulguis entrar en el tema de la venda. Lai Hun és una persona que més distant i de fet ahir quan ens avisaren de que s'havia convidat al partit a la madreta de Peter Lim, en este cas de Meriton, per al partit, i al final va anar, lo que fa ella és, durant els partits, no es separa del seu mòbil, i igual com Kim sí que li agrada el futbol i el viu d'una forma més passional, però sempre dins del respecte per estar a la llotja presidencial, pues ella lo que feia era, en cada moment que n'hi havia un gol o un canvi, pues obria, li llevava la tapa al seu telèfon celular i le enviado un mensaje a Peter. Señor Fuster, estamos con Gaude Villas en esta tertulia. Uh-huh. Nos ha descrito a Lai Hun casi como la nueva Rufete del siglo XXI. No, vale, lo que falla es transmetre-li, no, un poc els incidents o les situacions de partit. Més que valorar si parejo juga bé o parejo juga mal, no? I el tema... Perquè això realment en el que més contacte té, al considerar-lo una més enllà d'un treballador en el que tinga contacte, és Nuno. Nuno i Lim sí que parlen més sovint. Pau, coméntanos un poco, ¿está la semana prevista por todos los analistas que estáis encima de la venta? Yo sabes que soy tangencial, no estoy encima. Preferí ser prudent, sí, perquè al final Amadeo Salvo no ha dit públicament que esta va a ser la semana, tampoc ho ha dit Meriton, i tampoc ho diu Bankia. Tot el que vulga parlar de setmanes claus, pues, si tirem mà de la hemeroteca, ja duem quasi... Bueno, estem aproximant ja l'any de setmanes claus. Sí que és cert que el proper 31 d'octubre, el divendres que ve, acaba el plaç que la Fundació otorga a les dues parts per arribar a un acord previ a sellar el traspàs accionarial, però segons ens conten, pues això el que faria seria provocar una altra reunió del patronat de la Fundació i valorar si les condicions continuen sent les mateixes. El no normal és que no donen l'okay, i si no, pues valorar una altra situació. Sí, vamos, se nos va tirando el tiempo encima. Me gustaría, Gauden, desde la distancia, ¿cómo ves este interminable proceso de venta? Pues la verdad es que no sabía qué decirte, Tito. No lo ves. Yo no. Y además cuando leo Superdeporte, tengo que confesar que todas las páginas dedicadas a este tema de la venta, me quedo con el titular y paso página. Perfecto. No, es que al final está, yo no sé si calificar de allargarse el tema, porque no estic en la negociació aixa i no serà tan fàcil. Ara bé, el voler aventurar, bueno, pues va estar, sí que ser que Parejo o Aparejo Rodrigo y Nuno, Peter Lim els va dir de la opció d'estar el dia 4 d'octubre contra l'Atlètic Madrid, que no va ser, però des d'entonces hi ha un tifó preparat per al dia que vinga, però el tifó estarà preparat si ve este dissabte contra ells, com si ve d'ací dos setmanes a Mestalla. Jo a Pau i Gaudi, casi como despedida, porque tenemos que cortar ya, os voy a hacer una pregunta de marcha. Yo soy partidario de que Rodrigo, cuando dijo no vamos a pelear por la Liga, dijo algo cierto y nos hizo bajar a tierra. El Deportivo lo ha vuelto a hacer. ¿Pensáis que Rodrigo tenía razón? Hombre, a ver, a mí, yo sinceramente me parece que es prematuro en la primera temporada de un nuevo entrenador con una plantilla en su, al menos en el once titular, en su 80% nueva. Sería un milagro disputarle la Liga a Madrid y Barcelona. Sería un milagro. El año que viene, con esta plantilla, si uno verdaderamente se asienta y estos futbolistas se lo creen, y con dos o tres retoques, yo creo que se puede hacer algo más. Pero yo, sinceramente, me parece que el Valencia tiene que disputar la tercera plaza de liga, que al final es por presupuesto la que le corresponde. ¿Sí, Pau? Sí, totalmente de acuerdo en Gauden, pero sé que muy eso no, la diferencia es, o las diferencias presupuestarias son muy grandes. Es ser que de Valencia lo que no ha de hacer es conformarse y de bones a primer es tirar la excusa de que no es por competir, pero ya que competir en el camp y no hablar fuera ni presumir fuera de no, podemos ganar la liga, porque tenemos la experiencia del año pasado de Jukic, que va a ser un total fracaso en el momento en que va a dir o va a desafiar de si te estar a 30 puntos del primer no fa falta que estiga yo, y al final la diferencia de puntos va a ser molt major, ¿no? Per tant, que l'equip arriba en el camp i prudència en les declaracions fora. Per això jo crec que Rodrigo va estar acertat l'altre dia. No va estar acertat ahir en el camp. O sigui, ha dit. Cosa que és bastante peor, és a dir, más vale que meta la pata fuera y las clave todas dentro. Pero vamos, ayer no solo Rodrigo, ayer es que ayer salió también donante els noms. El resto y un poquet de carnes, sí. Fue un auténtico desastre. Les seguimos a través de las páginas de Superdeporte y de Levante el Mercantil Valenciano. Gauden Villas, Pau Fuster, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muy rápido decir que Levante busca entrenador, que el Valencia Basket ganó en un campo difícil contra el CAI Zaragoza 69-77. Mañana me lo ampliamos. Hombre. Gracias. Con los excesos del verano ya va siendo hora de ponerse en forma. No importa dónde vivas, en los polideportivos de Torrefiel y Malilla te lo ponemos muy fácil. ¿Te apetece piscina o gimnasio? ¿Qué tal un curso de natación? ¿O prefieres participar en cualquiera de nuestras actividades deportivas dirigidas? Tú decides, nosotros ponemos a tu disposición el mejor servicio. Un equipamiento moderno, fácil aparcamiento y precios municipales. Ven a conocer los polideportivos de Torrefiel y Malilla, abiertos de 7 a 22 horas. Más info en polideportivotorrefiel.com y polideportivomalilla.com. Lo decíamos al inicio del programa, hoy arranca la campaña de vacunación contra la gripe y queremos, como cada año, hacer hincapié en qué es necesario. A ver, ¿quién tiene que vacunarse? ¿Quién no? ¿Qué medidas debemos tomar? Porque la gripe aún no ha llegado, pero está a las puertas de hacerlo. Y desde el Colegio de Médicos ya se han encargado de darnos una serie de pautas para afrontar esta gripe, la gripe de la campaña de 2014-2015. Vamos a hablar con don Antonio Monraval, que es vicesecretario del Colegio de Médicos y coordinador del Centro de Salud Luis Oliac. Doctor Monraval, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ante todo, la campaña de vacunación comienza hoy. ¿Quién debe vacunarse este año, doctor? Pues este año, al igual que el resto de años, debe vacunarse la población en riesgo. Dicho así es muy fácil. Claro. Pues lee dos palabras. ¿Quién es la población en riesgo? La población en riesgo son enfermos crónicos, enfermos cardiovasculares, diabéticos, hipertensos, inmunodeprimidos, una serie grande de pacientes, personas sanas mayores de 60 años, uh-huh, embarazadas y personal sociosanitario, por supuesto, incluyendo a todos los médicos, enfermeros, etcétera, etcétera. todos los que tenemos que estar al frente de la lucha contra la gripe. Y una persona... Y servicios esenciales. Muy bien, una persona sana, sin riesgos a priori, ¿debe vacunarse? ¿Podría hacerlo? Puede hacerlo, por supuesto. En una persona joven y sana no es necesario, dado que en ella la gripe sería una enfermedad de corta duración, un poco pesada, pero sin grave riesgo para su vida. No obstante, evidentemente, si quiere vacunarse, puede vacunarse. No es necesario que lo haga de manera, bueno, obligatoria nunca de ahí, pero puede vacunarse cuando quiera. Y, doctor, el momento es ahora, porque a partir de que nos ponemos la vacuna, ¿cuándo estamos protegidos? ¿Y cuándo está previsto que llegue la gripe, claro? Bueno, la prevención de gripe es, como todos los años, varía en función de la zona. Clima, más calor, menos calor. Aquí en Valencia, que es donde estamos nosotros, las ondas típicas anuales son la última quincena de diciembre, primera de enero es cuando empieza, y tiene una duración de aproximadamente mes y medio. Que empieza con una subida suave, alcanza un máximo y va bajando de la misma manera, tiene forma de campana, y aproximadamente mes y medio de duración. Entonces, teniendo en cuenta que estamos hablando de que el inicio puede ser a partir del 15, entre 15 y 20 de diciembre, pues el ideal es empezar a vacunar a finales de octubre, que es lo que estamos haciendo, para que en 2-3 semanas post vacunación la cantidad de anticuerpos en el paciente sea ya lo suficientemente alta como para que, si entra en contacto con el virus de la gripe, pues pueda vencerlo. Bueno, desde Sanidad se dan las cifras de la pasada campaña. Entre septiembre de 2013 y mayo de 2014 se contabilizaron casi 48.000 casos de gripe en la Comunidad Valenciana, una tasa de 933 casos cada 100.000 habitantes. ¿Fue una campaña especialmente dura, doctor, o una campaña prácticamente como siempre? La campaña del año pasado fue prácticamente como la de siempre. No, bueno, es una tasa, no es excepcionalmente dura, aunque evidentemente en los momentos más álgidos se nota de congestión en los servicios de urgencias, en los centros de salud, en todos los sitios. Bueno, pero no es excesivamente alta para lo que era la gripe antes de las campañas de vacunación. Continuamos hablando este año, por tanto, de esa gripe A, ¿no? Bueno, realmente la determinación de la vacuna, los antígenos que van en la vacuna de cada año, los determina la Organización Mundial de la Salud, y la vacuna de este año va a una cepa de gripe A, como los últimos años. Bueno, en cuanto a las personas jóvenes de las que hablábamos antes, que no tienen por qué vacunarse, si comenzamos a sentir esos síntomas, ¿qué errores cometemos año tras año, doctor, que no debemos cometer este año? El primer error es pensar que esto me tomo al antibiótico, porque a mí siempre que me duele la garganta, siempre que me pasa tal, acabo tomando un antibiótico, ir a la farmacia o tirar del botiquín que tenemos en casa con restos de antibióticos y tomarlos. Lo primero que hay que hacer es, realmente, si uno empieza a sentir síntomas de malestar, fiebre, decaimiento, etcétera, etcétera, pues beber agua, tomar un analgésico menor, paracetamol, ibuprofeno, y si en unos 24, 48 horas la cosa va a peor o simplemente no mejora, pues consultar con su médico, que para eso estamos. Claro que sí. Bueno, dicen que en la campaña pasada un 20% de las bajas laborales fueron a consecuencia de esta gripe, pero ¿qué hacemos si estamos enfermos y tenemos un virus? Tenemos cierta responsabilidad para con nuestros compañeros. Vamos a ver, si tenemos, o sea, cualquier paciente que pase por una consulta de un médico de atención primaria, si está trabajando y tiene gripe, pues, evidentemente hay que apartarlo del entorno laboral. Claro. Hay que darle la baja y que no pueda seguir contagiando a un entorno que presumiblemente no está vacunado. Claro. Puede estar vacunado por las campañas que hacen las mutuas, que hacen los propios empresarios, que de acuerdo con la mutua ofrece la vacunación a sus trabajadores. Algunos la aceptan, otros no. Pero vamos, una persona con gripe, si está con gripe, el que está hecho polvo, le duele todo, puede rendir poco y además puede, por decirlo de alguna manera, dejar a la empresa en cuadro. Claro que sí, y multiplicar el problema. Igual, estás en casa un 3, 4, 5 días, recuperarse y volver a emplear. Bueno, de alguna manera nosotros podemos reforzar nuestras defensas. Hay algunos consejos que se den por parte de los médicos para decir, oye, bueno, no te vacunes, pero cuídate, haz esto. El cuídate significa buena alimentación, buena hidratación y evitar factores de riesgo. O sea, cuando haga frío salir abrigado, beber agua en cantidad, no fumar, tomar zumos, o sea, tomar vitaminas. Vitaminas, pero desde los alimentos, vamos, no es ir a comprar polivitamínicos en farmacia ni cosas por el estilo. Bueno, alimentos sanos naturales, mucha agua y poco alcohol, evidentemente. Eso de un copazo y me quito la gripe, mentira. Bueno, pero eso no solo para la gripe, doctor, sino para todo, para el día a día, ¿no? Eso está claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor Antonio Monraval, por asesorarnos un poquito a través de las ondas y comentarnos cómo se presenta la gripe este año. Gracias. Gracias a ustedes por llamar. Ya lo han escuchado al doctor Monraval. Hoy comienza esa campaña de vacunación, pero lo más importante es que nos cuidemos durante todo el año, beber mucha agua. Ya sabéis, son 800.000 dosis las que se van a repartir a lo largo de la Comunidad Valenciana. Más de 400.000 se reparten en la ciudad de Valencia y a partir de hoy comienza esa campaña de vacunación contra la gripe 2014-2015, que esperemos que sea un poquito más leve que la pasada campaña, que según nos comentaba el doctor, tampoco fue especialmente dura, fue como todos los años. Así que a cuidarnos y a cuidar a los que están a nuestro alrededor. Consiga con Levante el Mercantil Valenciano una fantástica paella tradicional valenciana, de acero pulido de excelente calidad y resistencia para el uso profesional y particular. Ideal para todo tipo de arroces. El domingo 26 de octubre, la cartilla de la paella valenciana por solo 2,95 al comprar el diario Levante, el Mercantil Valenciano. No se quede sin ella. Pero en la mente, siempre ten a Ítaca. Porque llegar allí es tu objetivo. Mas no apresures en nada tu viaje. Mejor que dure años, muchos años, y eches el ancla viejo ya en la isla, rico de cuanto ganaste en el mundo, sin esperar que las riquezas te las traiga Ítaca. Che, qué bonito, esto es paraules, tú, no, ya podría yo escribir, amontonar paraules en la mitad de la mitad de la mitad de la centésima parte del talent del gran Cavafis, Constantín Petrou Cavafis, son paraules, efectivamente, el seu poema dedicat a Ítaca, de la seva obra magna. Ítaca, i per què arrenquem d'esta manera tan rara i sonant de fons, a més, això és un himne, és com si anàrem a jugar un partit contra alguna selecció. Oiga, sí, sí, es el himne de Suècia. Anem a parlar de Suècia un rato. Vos mola? Està xulo, anem-nos de viatge a través dels ulls de les experiències vitals, personals, de més de 20 anys del company que s'assenta així a la meua dreta en el Rogle de València Abierta avui. Li diuen Juanjo Braulio. Juanjo Braulio és un nom conegut i reconegut en el periodisme, ha hecho sus pinitos i compartirem, a més, en molts mitjans de comunicació, però compartirem uns bons anys en la emissora pública ja extinta, lamentablement en Radio Nou. Pues Juanjo Braulio ha escrit precisament un llibre molt interessant que pot ser un llibre de viatges, és un llibre d'experiències, un llibre de moltes emocions, per a tindre un retrat molt fidel del que és Suècia per a d'ell, i probablement també per a tu, si t'allargues a este llibre que ha editat Explora i que se diu En Ítaca hace frío. Claro, dius frío. Bueno, claro, en Suècia hace mucho frío. Però per què Suècia és Ítaca per a Juanjo Braulio? Pues li ho preguntarem, perquè és un llibre de veres que molt xulo, molt interessant, escrit en en pluma ágil y amena y periodística, un viaje al corazón de Suecia. Juanjo Braulio, ¿cómo estás, Bonico? Sí, bueno, buen día. No sabes el placer que es tornar a hablar en tú en un estudio de radio. Estrobemos lesones. Sí, la vida fluye. La vida, la vida es un viaje, como diu Cavafis, efectivamente. Como diu Cavafis, Ítaca es el destino y con todos los grandes poemas, Cavafis lo que ve a dir es que lo importante no es el destino, sino el viaje, ¿no? Y la vida es, pues eso, un encreuament de camins y ens tornem a creuar tú y yo en un estudio de radio, ¿no? I tu, particular, personalmente, durant més de 20 anys, fent un únic viatge, encara que molts viatges, però conforme tu has fet la metàfora de l'alegoria de Cavafis, un viatge que encara no ha acabat des de la teua Gestalgar. Quan tens un xiquet xicotet, la Gestalgar dels teus iaios, acabares allí sí, anem a veure, Estocolm, proper d'Estocolm. Sí, propet, en una ciutat que està unes 80 quilòmetres d'Estocolmo, que es diu Eskilstuna. És una ciutat molt menudeta, té 60.000 habitants, està al costat de Riberenca, del lago Mälar, en Suècia. Però la Ítaca d'este llibre, no? Jo vaig ser un dels molts estudiants d'intercanvis que allà a finals dels 80, a principis dels 90, es començarem a eixir fora d'Espanya, es començarem a viatjar per aprendre. Lamentablement, els espanyols hem segut una nació viatgera, però no viatjaven per motius agradables. Normalment se viatjava pues, per escapar de la fam, de la penúria, de la guerra, de la misèria, de la política, per molts motius, no? Hem sigut un país d'immigrants moltes vegades. Allò va canviar, pues això, a finals dels 80, a principis dels 90, este país es començava a desenrotllar-se un poquet més, i jo, que tinc ara 42 anys, vaig ser una de les primeres generacions que es començaven a viatjar per aprendre. Per aprendre idiomes, per aprendre altres maneres de buscar. Clar, la València de l'any 90, que és quan jo vaig anar a Suècia per primera vegada, aquell dia, el dia que vaig aterrar jo en Suècia per primera vegada, jo complia aquest dia 18 anys, no? La València dels anys 90, jo soc del Cabanyal, i cada mes d'octubre la gota freda al Cabanyal s'inundava. Tampoc mos pareixia estrany que el Cabanyal s'inundava. Era una cosa... Com no sap ploure en esta terra. Exacte, no com no sap ploure, pues era una cosa normal, no? Els voltants de ma casa pues, estaven sense... N'hi havia carrers sense asfaltar, n'hi havia... I si te conta el poble de ma mare, de Gestalgar, te pots imaginar com estava, no? És a dir, jo m'he conegut els burros pel carrer i tal. Estic parlant a les noves generacions de Google, Internet i WhatsApp. Estes coses sonen un poquet com arqueologia. Però, clar, el contrast entre la València d'aquells anys i la Suècia de l'any 90 era com viatjar a un altre planeta, no? Tu dius que arribes en 40.000 pessetes, que és una fortuna per a l'època. Una fortuna. Imagina que juntar-les i costaria, i a tu, una barbaritat, en alguns cartons de tabac negre, no, de Ducado. Efectivament. El que fumaven els estudiants de aleshores, i te trobes en una illa d'Estocolm que es diu Hovmarkså, i dius que és un d'aixòs llocs especials, un lloc al món, aixòs llocs que tenen com poder, dius tu. Sí, efectivament. Aquesta illa és una de les 35.000 illes. El número exacte no se sap, perquè no se posen d'acord els suecs en contar-les, no? És a dir, que és un illot, que és una roca enmig de la mar, que és una illa pròpiament dita, no? Se calcula que al voltant de 35.000 illes. N'hi ha en l'arxipiélag que està entre Estocolmo i Helsinki, no? En tot el mar Bàltic. Hovmarkså és una d'elles, no? I és especial perquè la família amb la qual vas viure, els Escher, que és el seu nom... La teva família sueca. La meua... Sí, és la meua família sueca, no? Tenen allà una casa d'estiu, no? És una casa d'estiu. Clar, allò és un lloc absolutament màgic, no? És a dir, és molt difícil descriure-lo, les sensacions que se tenen allí, no? És a dir, curiosament és un lloc molt primitiu, no? És a dir... Sense dutxa. Sense dutxa, efectivament, sense dutxa. No, ni bidet des de casa. No. Tenen un comú, com també exacte, les cases antigues. Exacte, aquí, exacte. La civilitzadíssima i avançadíssima Suècia, els suecs tenen un cert gust per tornar a viure d'aquella manera, com vivien els seus avantpassats, no? I, de fet, aquestes cases que estan en l'arxipiélag, no? Pràcticament no se poden comprar, només s'hereden. Els preus són exorbitants per una caseta feta de fusta i en un comú, sense t'has de banyar en un sabó especial que fa espuma en l'aulla salobre del Bàltic, perquè tampoc té dutxa i tal, però és un lloc molt, molt, molt especial. Vas tindre la sort, a més, que en una illa pròxima a Hogmarsö tenia la seua casa d'estiu Astrid Lindgren, que a nosaltres no mos sona, no mos sona de res, però a la seua filla més famosa, que és una xicona... A veure, sí. Astrid Lindgren, Astrid, sí, la seua filla. Aquí para ganar aquel perrito que está ahí arriba. Derribar todos los botes con una sola pelota. Nada más, entonces lo voy a hacer. ¡Qué bonito es! Aquí tienes el perro. Gracias. Deme unas pelotas. Enseguida, señorita. Te la Nica. Gracias, Pipi. Qué contenta estoy. Nica y Pipi, la moneta y el caballo. Pipi Langstrump, ¿no? Pipi Langstrump. Langstrump. Tú manejas ya, después de 20 años, sí, manejas un track, sí, más que raonable, ¿no? Más que raonable, sí. Astrid Lindgren, que es como un monumento nacional. Es un monumento nacional, es un monumento nacional. La autora de Pipi Langstrump. Ah, la madre de Pipi Langstrump, sí, la madre de Pipi Langstrump, que Langstrump vol literalmente dir calza larga, o siga, sí, sí, tal cual, ¿no? El eso. Pues esa dona tenía una caseta de estiu cuando yo vivía allí, tres illes més para allá de la megua, ¿no? En una illa propera que es diu Fursund, que està propet d'allí, ¿no? I vas tindre la fortuna de vorela, ¿no? De vorela, la finestra ja era molt major, ¿no? Però tots els dies la dona eixia ahí al porche de sa casa, ¿no? I tal, i tot el món la saludava, ¿no? Molt educat, i tot el món la saludava perquè, efectivament, Pipi Langstrump, i va ser Pipi Langstrump una de les meues mestres de suec, ¿no? Perquè llegint els llibres en suec de Pipi Langstrump, va ajudar, ¿no?, a aprendre suec. Curiosament, Pipi Langstrump té una versió adulta, ¿no? Adulta i molt més fosca, molt més la famosíssima saga de Millennium, de Stieg Larsson, de Los hombres que no amaban a las mujeres. Stieg Larsson solia dir que ell havia imaginat el seu personatge principal, Elizabeth Salander, no? Esta hacker fosca i molt especial, com què haguera passat si Pipi Langstrump s'haguera fet major. Cielos. I Stieg Larsson contava això, no? És a dir, que Elizabeth Salander és Pipi Langstrump una vega se va fer major. No parlar de la sort també... En fi, trista, no?, que va tindre Ingmar Nilsson, la xiqueta que avui dia és una dona, sí, ja major, sí, que ha acabat en la isla de los famosos sueca, sí, si no sí, en el llibre, sí, sí, sí, sí, i tenint una trajectòria vital i professional, no va tindre sort després d'aquella xiqueta, no?, d'aquella xiqueta pelirroja, no?, de les trenes així al cel, no? No va tindre sort, efectivament, va acabar en un reality show. N'hi ha coses, se sol dir que als llocs on ha sigut molt feliç no s'ha de tornar, no? I en els mites de la infància passa un poquet el mateix. Jo sempre aconsello no tornar a veure els de la meva generació, no tornar a veure mai més els dibuixos de Mazinger Z. Mai. És millor recordar-los tal i com eren, molt bons, no? Perquè si el veus ara, no és el mateix. Revisar les coses de la infantesa, no? Bueno, un viatge que dic que tu comentes en el llibre, que encara avui a dia dura i que són 20 anys de Suècia, ens la descobrisses a través dels teus ulls. És difícil ara, no sé, fer en quatre pincellades. Què trobem en Suècia? Té tantíssimes coses, no sé... Moltes coses, no? Moltes coses. Pot ser, anem a veure el títol del llibre, en Ítaca, no? Ítaca és la illa, no? Entonces, la meua illa, la meua Ítaca, pues fa fred, no? És Hogmarsö, i en esa Ítaca, pues fa fred, no? L'estiu suec dura tres setmanetes, quatre, com a molt, no? I després torna a fer fred, i torna a ploure, i és prou desagradable, no? Però anem a veure, Suècia és un país... fascinant per a descobrir, no? Era prou desconegut la primera... Quan jo vaig anar per primera vegada, pràcticament no n'hi havia espanyols que hagueren estat per ahí, no? I trobar-me jo en algú que parlara castellà, no? En Estocolmo, en alguna de les ciutats suecies, pues era pràcticament un aconteciment. Ara és molt més freqüent, no? És a dir, he conegut molts xics i xiques, no? Que han anat d'Erasmus, no? Per exemple, a Uppsala, o a Estocolmo, o a Gotemburgo. El València se va fer famoso perquè una de les copes de la UEFA la va guanyar en Göteborg, no? Que és Gotemburgo en castellà, no? I un poquet ahí, o Calatrava també té, Santiago Calatrava ha fet sus coses també. Sí, té un edifici en Malmö, la Tunintorso, que la va fer ell per cert, també se li cauen les plaques. També té trencadís? No, no té trencadís, té unes plaques, però l'última vegada estigué jo en Malmo el passat mes de desembre i vas veure ahí unes bastides ahí al costat de l'edifici i tal, que se menejaven, vas preguntar i diu, no, és que s'estan caigant unes plaques. I va dir, ah, sí, també, no? Entonces ja me vas tranquil·litzar, no? Jo dic, no, esto passa sempre. No? Bueno, encara que siga tòpic, repassem algunes de les coses que sabem nosaltres de Suècia. Els vikings. Es tu, com eres molt de Marvel, que t'he vist en el mòbil, que encara portes la caràtula de los cuatro fantásticos, Stan Lee i companyia i Thor i això li han fet bé a la mitologia a veure, és fascinant sueca, a veure, sí? A veure, és fascinant, no? que una religió extinta fa mil anys, vale? Fa mil anys que la religió vikinga, no? Els antics déus, Odín, Thor i aquestes coses van desaparèixer, encara estan familiaritzats, és a dir, per a nosaltres és una cosa tan familiar, no? Això bueno, va ser... Tu eres el novio del Zapataki, efectivament, exactament, no? És una cosa tan familiar, no? Que va ser mèrit de Stan Lee, no? I dels guionistes que rescataren, no? Unes deïtats belles del nord d'Europa, no? I les rescataren per a la cultura pop de avui en dia. Les sagues vikingues, tal com descriuen a Odín, a Thor i a Thor, no? No és tan amable, no? Uh-huh. És a dir, per exemple, Odín és el déu de la mort i de la guerra, uh-huh. I de la màgia, no? I se les representa com un home que està tort, no? I que té dos corps, no? Que se diuen Munir i Gunir, que vol dir coneixement i memòria, que es llança tots els dies, no? Com els lloros despirates, es porta dos corps i dos llops, no? Que, és un pirata. Sí, no, i és un tio prou mala sombra, no? Mm. És a dir, prou desagradable. Thor no és el Rubiales, l'home del Zapataki, no. El Thor mitològic és, de fet, és pelirroig, no? I és un xicón grandot, prou bobo, és a dir, les sagues, no? Solen pintar sempre com que molt fort i molt bèstia, no? Però que no té dos dits de front, no? I el més popular, que això, evidentment, per motius que ara explicaré, la Marvel no el va rescatar, era més popular que estos dos, era el déu Frey. Frey és el déu de la fertilitat. I se le representava en un falo descomunal. Ese era el seu... Bueno, entonces, claro, me imagino que... una versió porno igual, ¿no? Però els guionistes de la Marvel decidiren que ese no anaven a resucitar-lo. Clar, curiosament, esta religió, que ja te dic, està extinta fa mil anys, no? Que està extinta, ha tornat. Ara n'hi ha grups de gent que torna a creure en Odín i en Thor, una mena de neopaganisme, sí, es diu... Tenen esglésies i su costa... No exactament, són temples i tal. Temples, bueno, anem a veure, no deixa de ser una curiositat de la societat postmoderna que ha tornat a dir aquestes coses, si no fora... perquè n'hi ha grups per ahí que han utilitzat les antigues divinitats en qüestions polítiques, especialment en extrema dreta nòrdica, right. que és un fin de neonazis i tal, que no és tan agradable, no? Right. No és tan agradable. Però els vikings, evidentment, el que sabem d'ells, lo sabem perquè lo van a deixar escrit, era una cultura sense llenguatge escrit, excepte les runes, no? Però les runes no tenien la funció de deixar informació escrita, sinó tenien una funció més bé màgica, de religiosa, no? Doncs clar, tot el que sabem dels vikings lo sabem per els monjos cristians que havien rebut una visita seua. Vale. Clar, està filtrada la cosa. Està clar, la visita d'un dracar viking a un monasteri del nord d'Anglaterra, d'Irlanda, o fins i tot d'ací, de la península ibèrica, perquè saquejaren saquejaren Gijón, per exemple, i la incendiaren, pujaren per el Guadalquivir i les feren passar-les de Caín als àrabs de l'Andalús, no? És a dir, per exemple, n'hi ha molts pobles en Andalusia que es diu Ràpita, Sant Carles de la Ràpita, per exemple, no? Ràpita ve de l'àrab Rabat, que vol dir fortalesa, i va ser una sèrie de fortaleses que van construir els àrabs en el Guadalquivir i en la costa sud-andalusa, precisament per a defensar-se dels vikings, que pujaven per ahí, no? I arrasaven. Entonces, clar, lo que sabem dels vikings ve per gent que havia rebut una de les seues visites. Clar, molt bé no estava. Això sí, una cosa, un mite que cal desterrar. Si tu t'imagines a un viking, evidentment és un tio en un casc en banyes. Hombre, por supuesto. Y con toda la cara de Kirk Douglas. Efectivamente. ¿No? Pues no. No, en la cara de Kirk Douglas no ho sé, no, però no n'hi ha cap, els arqueòlegs confongueren... Les... No portaven casc els vikings? No. Ni viki? No. Els arqueòlegs confongueren tombes on se trobaven banyes, no?, que s'usaven per a veure. Ah, punyetes. Però com els monjos cristians que escrivien les correries dels vikings els representaven com sers eixits de l'infern, val? Pues el representaren com demoni, com banyes. Dimonis, no? I en dimonis en banyes, però no n'hi ha mai en la vida, no n'hi ha cap evidència arqueològica que mai cap viking. Això sí, només poses un peu en l'aeroport d'Estocolmo i en totes les tendes de souvenirs del centre. N'hi ha cascos i parafernàlia vikinga tots en banyes, no? És a dir, però bueno, arqueològicament... Bueno. Més tòpics. Coneixem la, de la seva gastronomia poca cosa. El salmó fumant i coneixem els seus mobles de noms raros també. Sí. I les seues mandonguilles, curiosament, perquè Ikea ha popularitzat el mandonguilles. Què tal se menja? Primera pregunta. Dos, has fet paelles als suecs? Sí, efectivament. Efectivament. Se menja com tots els puestos, no? És a dir, anem a veure, qualsevol cultura pues té a l'abast el que té, no? És a dir, la gastronomia sueca no és tan rica com la gastronomia mediterrània per una qüestió de matèria prima. Evidentment, allí no n'hi ha les coses que n'hi ha així. No tenen carxofes, ni faves. Ni carxofes, ni faves, ni garrofons, ni... I quan tens a apanyar és a fer la paella allí. Els conills no se mengen, per cert. Els conills són animals de companyia. La primera paella que vaig intentar fer en Suècia vas demanar pues, pollastre i conill, no? I clar, la meva família sueca va mirar en uns complats, diu, ¿cómo? Conill? Diu, sí, conill. Diu, no, així els conills se venen en les tendes de mascotes perquè són mascotes, així els conills no se mengen. Va ser una paella sense conill, val? Va ser una paella, la primera, també sense oli, perquè l'oli d'oliva és molt car, és un article de luxe, no? Entonces es va fer en mantequilla. Tampoc n'hi havia arròs curt, vas tindre que utilitzar arròs basmati, que no hi sia lo mateix. Paella el jarro. Sí. Les batxoques tampoc provarem, no? En fi, va ser una paella un poquet sui generis. Ara mateix a la meva família sueca té tot un xoc complet de paelles comprades en el mercat central i no puc anar cada vegada que vaig. L'última vegada va ser estes Nadals que estic allí. No puc anar a Suècia sense dur-me una bolseta de garrofó, de tal, perquè ja, ara ja saben, eh? Ara ja saben, i en arròs curt, i ara ja saben fer paella. I què tal els veuen ells des d'allà? A veure, els suecs, realment aquest reportatge de la televisió sueca que també fa solució en el llibre, que ens va fer tant de mal, que sí, parlava que som uns vagos, que no fem sí més que fer la siesta, que estem hasta les 10 de la nit en la faena, però mirant el diari, a veure, que es quedem hasta les 2 de la matinada veient la tele, ens va fer mal, no? Sí, ens va fer mal, i en 20, però en 20 anys hem canviat moltíssim, no? És a dir, per exemple, i els valencians hem d'estar orgullosos, no?, d'algunes coses que hem fet. En l'any 90, quan jo aplegué a Suècia per primera vegada per explicar-li als suecs d'on venia jo, tenia que explicar-los que jo venia d'una ciutat molt gran que estava un poquet al nord de Benidorm. ¿Vale? El referente es Benidorm. O enfront de Mallorca. Entonces, claro, ya se situaven, diu, ah, vale, tu estàs per ahí. Vale, entonces ya se situaven, ¿no? Ells consideraven que, vale, que tota Espanya era una immensa platja, immensa, esguitada de places de bous. Era això, no? És a dir, gràcies, per exemple, entre altres coses, al València Club de Futbol, no? És a dir, per exemple, jo he anat notant en els anys que ja els suecs sabien el que era València. Gràcies a València, i gràcies a la Ciutat de les Ciències, i gràcies, és a dir, ja es començaven a fer... Bueno, i la paella de Juanjo Braulio, que també... La humildíssima en el que jo poguera aportar, no?, en això. Clar, els suecs tenen la tendència a contemplar-se espanyols, a veure, anem a veure, els tòpics que deia aquell programa de televisió, no?, són certs, no?, és a dir, n'hi ha un... el pes del protestantisme, del protestantisme en la seua cultura, aquesta idealització del treball, de la seriositat, de els deberes són freds. No, i, no se toquen, dius. No se toquen. Molt poquet. De fet, n'hi ha tres paraules diferents per a dir amic. Entre compis... Xena de Ukvena, o sea, que són tres graus d'amistat. Com amigos, saludados y conocidos, que dia tip. Efectivament. I n'hi ha diferències entre una cosa i l'altra. Potser nosaltres som un poquet més hipòcrites, no?, que tenim amics en tots els puestos que no són tals, no?, moltes vegades, no?, és a dir, però, bueno, es tenen. I sí que tenen una certa, anem a veure, com tots els nòrdics, no?, és a dir, com que Espanya, que tota l'Europa del sud és un lloc per anar de vacances. No? I com és un lloc per anar de vacances, la gent se comporta allí com de vacances, no? I entonces, a mi m'ha costat algunes vegades treball, dir que els espanyols també treballem i molt. Lo que passa és que el nostre clima, el nostre horatge, afavorís una altra manera de viure, que no és la seua, no? Que ens l'estimem més. I també, mites a la inversa, les sueques d'Alfredo Landa. Això va ser les pel·lícules d'Alfredo Landa? Perquè tu dius, no, això ve d'una pel·li d'Ingmar Bergman. Sí, sí, efectivament. El mite de la sueca ninfòmana, de la sueca ninfòmana, és un mite, i te ho puc dir per pròpia experiència, que no és tan... no, i jo... Ser mites, Juanjo. Los vikingos no tienen cascos. Les sueques no són tan fàcils, no? No, no, no. Ni tenen un especial... Una especial bellesa, tampoc? No, tampoc. Anem a veure. El tipus normal de sueca és el tipo valquíria, o siga... Que no se depila. Vamos, no, sí, sí, però bueno, que és una dona pues, que a tu i a mi mos trauen un cap, ¿vale? O siga, que és una dona gran, ¿vale? En això. El mite de la sueca ninfòmana és curiós, ve d'una pel·lícula d'Ingmar Bergman de l'any 54, ¿no? Que es diu Sommaren med Monica, que la traducció és l'estiu med Monica, amb Mònica. Mònica és una xicona d'un barri obrer d'Estocolmo, que ella i el seu nòvio furten la barca de son pare i se'n van per les illetes de l'arxipèlag d'Estocolmo a passar l'estiu, val? És una pel·lícula d'Ingmar Bergman, és a dir, 2 hores i mitja. No és de ritmo trepidante. 2 hores i mitja de pel·lícula. Primeríssimos planos. En uns planos seqüència de 10 minuts, és una cosa de veres... Sí. Profunda, però Ingmar Bergman va incloure una cosa que tampoc és tan estranya en Suècia, que és banyar-se nu en la mar, no? I va incloure una escena on Mònica is de l'aula de banyar-se i s'enrosca en una toalla. Ja està, s'ha acabat, dura 10 segons. Però és el primer nu filmat de la història del cinema. Femení frontal, ¿vale? O sea, el primer, en una película no pornográfica, no, o sea, una película convencional. Lo de la Cantudo, pero en Suecia en los años 50, vamos. En los años 50, vale. Exacte, clar. Allò en Suecia va passar un poquet sense pena ni glòria, però després esa película la va comprar un productor nord-americà, ¿vale? Que va retallar les 2 hores i quart que durava la película, la va deixar en 70 minuts, i la escena del bany la va posar 3 vegades. ¿Vale? Entonces, clar, en aquell moment, estem parlant de l'Amèrica d'Eisenhower, l'Amèrica dels anys 50, molt pacata, molt conservadora i tal, clar, allò va ser un poquet de dir que en Suècia, pues, allò estava ple de dones devoradores de homes, no? Que tal. I després, per acabar, no, n'hi ha una altra cosa que ahí sí que tenen, diguem-ne, raó per a la mala fama de les sueques. La major empresa del món de continguts pornogràfics, que fins i tot cotitza en la borsa de Nova York, es diu Private i és sueca. Ah, però això sí, la seua seu social està en Andorra. Bueno, no ens farem el suec, que també és una molt popular expressió. Trobareu, descobrireu des de la mirada, des de l'experiència, des del sentiment i des d'un viatge que dura més de 20 anys a Suècia, en Ítaca, hace frío. Juanjo Braulio. Escolta, una xerradeta molt... Sí, que el presentem, per cert, en l'àmbit cultural del Corte Inglés, després demà dimecres, a les 7 de la vesprada. 7 de la vesprada, dimecres, en Ítaca, hace frío, en la sala d'àmbit cultural. Allí vos firmarà, amb molt de gust, Juanjo Braulio, exemplars. Un plaer, bonico, torna quan vulguis, si t'has casat. Moltes gràcies, Ximo. Adéu. Un abraç fort. Adéu.